zmniejsza odsłonięte zakończenia nerwowe, przez co ból znika od razu. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 31 marca, minęła 21. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Poszukiwani lekarze, pielęgniarki, ratownicy. Szpital tymczasowy w Lublinie rekrutuje personel. Od jutra świąteczna przerwa dla uczniów w całym kraju. 7 kwietnia wrócą do zdalnej nauki. W serwisie sportowym mecz Polska-Anglia, który rozpoczął się kwadrans temu. Szpital tymczasowy w Lublinie rekrutuje personel. Potrzebni są lekarze, pielęgniarki i ratownicy medyczni. Ma to związek ze zwiększeniem liczby łóżek dla pacjentów z COVID-19, mówi rzeczniczka Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 Anna Guzowska. Jeszcze przed świętami planowane jest uruchomienie 5. modułu. Wtedy baza łóżkowa wzrośnie do 140 łóżek na oddziale wewnętrznym. W związku z tak dużym tempem rozwoju pandemii i wzrostem ilości zachorowań nie wiemy, ile jeszcze modułów wkrótce będziemy musieli uruchomić, dlatego rekrutacja pracowników, przede wszystkim personelu medycznego, jest cały czas w toku. Teraz w szpitalu tymczasowym w Lublinie są 122 łóżka, z czego 10 respiratorowych. Podane przed południem dane dotyczące epidemii to prawie 33 tysiące nowych zakażeń koronawirusem i 653 zgony. To jest w porównaniu do ubiegłego tygodnia o prawie 2900 nowych przypadków więcej. W tej chwili mamy zajętych w kraju ponad 31 tysięcy łóżek, przygotowanych wszystkich łóżek dla pacjentów z COVID-19 mamy ponad 40 tysięcy. Ta fala trzecia ciągle jest na szczycie, dlatego nieustający nasz apel. Zbliżają się święta Wielkiej Nocy, zostańmy w domach. Apelował wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Od jutra uczniowie w całym kraju rozpoczynają świąteczną przerwę w nauce. Do 6 kwietnia nie będą mieć zajęcia, a w przyszłą środę wrócą do zdalnej nauki. Wiceminister edukacji Dariusz Piątkowski mówił w Polskim Radiu 24, że jeśli uda się opanować liczbę zakażeń koronawirusem, to po 11 kwietnia możliwy będzie powrót części uczniów do szkół. Mamy nadzieję, że te obostrzenia, które zostały przyjęte w ostatnich dniach, będą miały podobny skutek jak chociażby w województwie warmińsko-mazurskim, gdzie skala przyrostu zakażeń wyraźnie wyhamowała, a nawet pojawił się pewien spadek zakażeń. Jeżeli taki trend by w najbliższych dniach się pojawił, to wtedy realnie możemy rozmawiać o powrocie przynajmniej jakiejś części uczniów po świętach wielkanocnych. Do 11 kwietnia z pewnymi wyjątkami zawieszone są też zajęcia stacjonarne w przedszkolach i żłobkach. Nadzieję na to, że za kilka miesięcy skończy się pandemia koronawirusa, ma prezes Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński mówił o tym podczas wirtualnego spotkania z klubami Gazety Polskiej. Podkreślił, że w czasie pandemii i izolacji Polacy pokazali swoją siłę. Dodał, że ta siła powinna służyć dalej dla rozwoju m.in. gospodarki. Wicepremier był pytany też m.in. o kwestie LGBT. Powiedział, że póki rządzi Zjednoczona Prawica, nikt Polsce niczego nie narzuci. Pytany o tarcia wewnątrz Zjednoczonej Prawicy odpowiedział, że to, że w koalicji są różnice zdań, nie ma żadnego znaczenia. Jesteśmy nastawieni, by obecna kadencja trwała do konstytucyjnego terminu wyborów, stwierdził prezes PiS. Niezależne białoruskie media informują o kolejnych społecznych szkołach polskich na Białorusi, które stały się obiektem zainteresowania miejscowej prokuratury i urzędników do spraw ideologii. Przeciwko temu protestują białoruscy obrońcy praw człowieka. Rozgłośnia Euroradio informuje, że kilka dni temu Szkoła Kursów Językowych w Smorgoniach w obwodzie grodzieńskim dostała list z miejscowej prokuratury. W związku z, jak napisano, powstałą koniecznością ma przesłać dane personalne nauczycieli oraz osób uczących się i kopię programów nauczania. Szkoła prowadzi kursy nauczania trzech języków, ale informacje ma przesłać jedynie usług dotyczących nauczania języka polskiego. Nauczaniem języka polskiego przedstawiciele prokuratury i urzędnicy do spraw ideologii interesowali się również m.in. w Lidzie i Grodnie. Tymczasem, jak zauważają media internetowe, białoruscy obrońcy praw człowieka potępili represje wobec Polaków na Białorusi i przedstawianie Polski jako wroga. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. A teraz w trójce czas na sport. Na sportowe emocje zaprasza sponsor programu. Grupa Lotos. Główny sponsor reprezentacji Polski w piłce nożnej. A najnowsze informacje ma Krzysztof Łoniewski. Oczywiście piłka na początek i wyjazdowe spotkanie naszej reprezentacji w eliminacjach mundialu. Od 20 minut gramy na Wembley w Londynie przeciwko Anglii i niestety od minuty przegrywamy 0-1. Bramkę dla Anglików z rzutu karnego przed chwilą zdobył Harry Kane. To był faul Michała Helika na Rahimie Sterlingu. Takie były okoliczności podyktowania tej jedenastki. Gramy dzisiaj w składzie w bramce Szczęsny, w obronie Bednarek, Glik oraz Helik, w pomocy Bereszyński, Krychowiak, Moder i Rybus, na skrzydłach Świderski, Zieliński, na szpicy Piątek. Dość długo broniliśmy się, dość umiejętnie, raczej w środkowej strefie boiska, a nie w polu karnym. No ale do czasu. Po piłce siatkówka. Znamy ostatniego półfinalistę w Plus Lidze Siatkarzy. To Werwa Warszawa. Drużyna Andrzeja Anastaziego 3-0 w trzecim decydującym spotkaniu ćwierćfinałowym pokonała na wyjeździe Trefl Gdańsk. Półfinałowym przeciwnikiem Werwy będzie Jastrzębski Węgiel. Drugą parę tworzą Grupa Azoty Zaksa, Kędzierzyn Koźle i PGE Skra Bełchatów. Z kolei w Energa Basket Lidze Kobiet poznaliśmy pierwsze finalistki. To koszykarki VBW Arki Gdynia. W trzecim spotkaniu półfinałowym pokonały 90-60. Teraz prosimy o skupienie. Fale Loki Koki, Rosmedia Basket 25 Bydgoszcz. Ciekawa nazwa ekipy znad Brdy. Arka półfinową rywalizację wygrała 3-0. W drugim półfinale Polska Strefa Inwestycji Nea Gorzów Wielkopolski pokonała CCC Polkowice 91-82. Na tę chwilę prowadzą Polkowiczanki, 2-1 w serii prowadzą Polkowiczanki, kolejne spotkanie w czwartek. Zostajemy pod koszem. Arget BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski pokonał Pszczółkę Start Lublin 106-81 w pierwszym meczu ćwierćfinałowym Energa Basket Ligi Koszykarzy. Gospodarzy poprowadził do wygranej zdobywca 30 punktów Jakub Garbacz. Konrad Niedźwiecki, szefem polskiej misji olimpijskiej na zimowe igrzyska w Pekinie, to były utytułowany panczenista, ma w dorobku medal olimpijski, brązowy, wywalczony w rywalizacji drużynowej w Soczi w 2014 roku, a w Londynie bez zmian. 1-0 prowadzą Anglicy. Na sportowe emocje zaprosił sponsor programu Grupa Lotos. Główny sponsor reprezentacji Polski w piłce nożnej. Jutro mniej słońca niż dziś. Spodziewany jest deszcz, a na termometrach od 15 stopni w Szczecinie, 19 w Warszawie do 22 w Rzeszowie. W nocy dość pogodnie. Nad ranem wzrośnie zachmurzenie na północy i tam przelotny deszcz. W całym kraju będą tworzyły się mgły. Termometry pokażą od 0 stopni na Suwalszczyźnie do 10 na Śląsku i w Małopolsce. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Czy chcesz otrzymywać powiadomienia o kontakcie z koronawirusem? Pobierz, zainstaluj i korzystaj z bezpłatnej aplikacji Stop COVID Protego Safe, która poinformuje Cię o niedawnym spotkaniu z osobą zakażoną i podpowie, co możesz zrobić w takiej sytuacji. To Twoja szansa na szybszą reakcję i pomoc. Chroń siebie i bliskich. Wszystko w Twoich rękach. Więcej na gov.pl/stop-covid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Mariam, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład kup piekarnik parowy, płytę indukcyjną i zmywarkę Electrolux. Teraz w zestawie aż 1800 zł taniej, a do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Wszyscy razem w Media Expert. Więcej w otwartych sklepach i na mediaexpert.pl. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego ostrzega przed cyberoszustami. Droga pani, w kryptowalutach zysk jest gwarantowany. A żeby wszystko było bezpieczne, cały proces jest nagrywany przez UKNF. Musi pani tylko zainstalować program i udzielić nam dostępu do swojego pulpitu. Uwaga! Cyberoszust! Pamiętaj, KNF i pracownicy UKNF nigdy nie biorą udziału w bezpośrednich relacjach z klientami instytucji finansowych. Więcej informacji o tym, jak rozpoznać cyberoszustwo, szukaj na www.knf.gov.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyka z Trójką. Wielce szanowny panie półredaktorze, tą drogą pragnę pozdrowić półredaktora, pana realizatora, czyli Michała Jakubika, pana producenta, czyli Michała Margańskiego i tych, którzy nie oglądają. Chcę tylko zaznaczyć, że ja także tylko słucham i czytam, nic nie oglądam, bo i po co. Liczę na muzykę i słowo, ale bardziej na muzykę. Grzesiu, tutaj znak zapytania stawia pan Stefan z Mielca. I to powitalny mail, który przyszedł pocztą na adres wojciech.osowski@radiopisaneraz.pl i od niego zaczynamy klub folkowy. Przesuwam tylko strzałkę palcem, a jak przez drzwi padają z Wiednia słodkie walce, z Madrytu tango brzmi. Otwieram świata defiladę, bez granic fala dno. I w tym pokoju spać się kładę, Paryż do snu mi gra. Gdy radio w pokoiku gra, coraz inną wieś. Znika szara pustka dnia, dzień ma inną treść. Bo choć mija dzień po dniu, wiem, zostanę tu, a radio mi przybliża świat do moich drzwi. Na grzbiecie fal ucieka myśl, a z nią i żal. Radio w pokoiku gra, coraz inną pieśń. Znika szara pustka dnia, dzień ma inną treść. Bo choć mija dzień po dniu, wiem, zostanę tu. A radio mi przybliża świat do moich drzwi. Na grzbiecie fal uciekamy, a z nią i żal. Albert Harris w zasadzie mógłby być patronem naszej dzisiejszej klubowej dyskusji, bo roztrząsać będziemy parę problemów, które pojawiły się w tym tekście stare. Polskie tango. I już niedługo rozwiniemy myśl, która łączy się z tym starym przebojem. Wszelako chcę powiedzieć, że ja w odróżnieniu od pana Stefana oglądam mecz, mamy telewizor w studiu i tylko mogę skwitować to tak, że miłość Polaków do futbolu jest miłością nieodwzajemnioną. Ale jeżeli przyciśniemy Anglików i nie będą mogli nic zrobić i wyrównamy, a potem wygramy, państwo się o tym pierwsi dowiedzą. Tymczasem pan Paweł z Radomska pisze, że jako klubowicz podpisuje list obecności, stawia wszystkim kolejkę grogu i bawimy się w najlepsze, słuchając muzyki w domach, samochodach, tudzież innych miejscach. Ważne, że posłuchane. Dobrego wieczoru, Paweł z Radomska. I pan Marcin z Wrocławia. To wszystko maile, a przypomnę, że można z nami podyskutować również w klubie folkowym na Facebooku. Zachęcam, a teraz już do muzyki. Umfowethu uyahlupa, angazi impela ukuthi ukhonda ukwenzani. Umfowethu uyahlupa, ukhuluma izinto ngingazazi. Umfowethu uyahlupa, wenza sangathi uyangincokolela. Umfowethu uyahlupa, makayeke ukungikhulumela kabi. Uyahlupa, sakhula naye saqhudelana. Umfowethu uyahlupa, ngamehlula njalo noma ngane. Umfowethu uyahlupa, umdala kodwa ngathi usemncane. Umfowethu uyahlupa, kasapoti ikhaya yena kanandaba. No i proszę, my tutaj gramy, a na Wembley Anglicy zaczynają się mylić. Jakiś czas temu podał Anglik do Anglika za plecy, a zatem patrzę, 33 minuta, a już się pojawiają niedokładności. To Anglikom źle wróży, a nasi jak skała stoją i nie przejmują się tym wcale. 1-0 dla Anglików, a u nas dyskusja. Albert Harris śpiewał o tym, że radio jest magiczne i że w pokoiku jak gra, to przenosi w różne strony świata. I wydaje mi się, że czasy się zmieniają, ale radio nie bardzo i cały czas eter ma tę zaletę, że może nas przenieść gdzie tylko chcemy. Mówię tutaj o tym dlatego, że po poprzednim klubie folkowym dostałem maila z uszczypliwą uwagą, że siedzimy u Putina w kieszeni. Przypomnę, że zagraliśmy piosenkę zespołu Leningrad i to stało się przyczyną tej cierpkiej uwagi, że sytuacja jaka jest, taka jest i że Rosjanie nie grają naszej muzyki, w związku z tym my nie powinniśmy grać ich. A nasi artyści powinni być wspierani przez takie media jak Polskie Radio, bo zarobki i za X i tak dalej. W związku z tym, jeśli chodzi o naszą muzykę i naszych artystów, nie wiem, czy aż tak prosto można to wszystko wytłumaczyć. No bo Paula Wolski, no ewidentnie Polka, nasza rodaczka, tyle że śpiewa tak. Okazuje się, że Polacy są w czerwonych, a Anglicy w białych, czyli odwrotnie. To zupełnie zmienia moje podejście do postawy naszych zawodników. Paula Wolski, Polka z Finlandii, śpiewała o moich i twoich okularach, o ile znam fiński. No i właśnie, czy Polka i czy to muzyka polska. Teraz kolejny. W czasach, kiedy powstawała, była po prostu kultowa. Już wtedy każdy, kto grał muzykę irlandzką w Polsce, musiał się z nią zetknąć, a wiele zespołów włączyło te pieśni do swego repertuaru, by wspomnieć chociażby późniejszych krewnych i znajomych Królika. Myślę tu o 2+1. I tutaj nie mielibyśmy żadnych problemów, bo zespół polski, polskie teksty, no tu się zawaham, bo tekst akurat staroirlandzkie, ale no właśnie, czy to muzyka polska? Thank you. O morze niebiednych, okaż swą łaskawość. Ty, co możesz wrócić wzrok niewidomemu za zieleni skały, falującą trawą. Daj dziecko tej nocy domowi mojemu. Daj dziecko tej nocy domowi mojemu. Napełniłaś lasy kwiecistym spokojem, aby się pod lato w owoc zawiązały. Jeśli nie ma granic dla wszechmocy twojej, czymże jest dla ciebie jedno dziecko małe? Czymże jest dla ciebie jedno dziecko małe? Już pulsują pstrągi wikry ciemnych smugach z twardego orzecha. Wije się leszczyna, ptak z ciepłego żółtka na świat się wykluwa. O Synu Maryi, błagam Cię, o Syna. O Synu Maryi, błagam Cię, o Syna. O dwie tylko łaski proszę, Boże wieczny. Daj mi, kiedy umrę, niebieską dziedzinę i tak jak poetom płaci się za pieśni, za mój wiersz modlitwę. Odpłać mi się, Synem, za mój wiersz modlitwę. Odpłać mi się, Synem. Zbieram manatki swoje zaraz na świętą Brygidę, bo się do słodkiej wiosny dni miękko rozciągają. Nikt mnie już nie zatrzyma, jak idę, to już idę i będę lazł, aż dojdę do serca krainy mają. Krainy mają, krainy mają, krainy mają. Tam w Clare Morris mieście spędzę nockę rozpustną, a w bala w ciemnym piwsku topię me ubóstwo. W Kilianem zanurkuję koszy, aż popięty od bali amore, pójdę golutki jako święty. Jako święty, jako święty, jako święty. Niech mi krew w sercu huczy jako przypływ pienisty, jak burze, które w górach mgły ciemne rozciągają. Ja marzę o Karaigale, gwiazdach świetlistych. Witajcie mi w drodze z Cahavella, witajcie Doliny Mają. Doliny Mają, Doliny Mają, Doliny Mają. Trzy jabłka, duma i landii całej. zatrzymam i będę pomiędzy najbliższymi. Przekleństwo, lato padnie, znów jestem chłopcem małym. Chłopcem małym, chłopcem małym, chłopcem małym. Dwa plus jeden i muzyka, no, polska, tak mi się przynajmniej wydaje. A co do podejścia do sztuki, to przypomnę, że cenzura w muzyce istniała za czasów troszkę wcześniejszych i opowiem tutaj historię pewnego kompozytora, który miał szansę stać się tak wielki jak Penderecki, Lutosławski. W każdym razie wróżono mu niesamowitą przyszłość, był talent dużej klasy, ale były to czasy, gdy kompozytorzy musieli pisać w stylu socrealistycznym. Młodszym wspomnę, że socrealizm miał w zasadzie trzy wytyczne. Pierwsze, że muzyka musiała być optymistyczna, dlatego że w kraju szczęśliwości takiej nie można się martwić, smucić. Po drugie, musiała być śpiewana, musiała być oparta o wątki ludowe. I dlatego, że lud był suwerenem i w związku z tym kultura ludowa z wiadomych względów była poważana. A po trzecie, musiało być śpiewane, dlatego że cenzor nie zawsze wiedział, z czego słuchacz się cieszy. W tamtych czasach były komisje, które oceniały utwory i ów kompozytor swoje dzieło oddał komisji pod ocenę. No i o zgrozo okazało się, że nie dość, że utwór jest wolny, smętny, ba, ponury, to jeszcze instrumentalny i nie ma w sobie za nic, ale to po prostu za grosz ludowości. W związku z tym już kompozytor miał przepaść, ale bronił się tym, że jest to środkowe ogniwo symfonii na cześć poległych bohaterów. I w tej środkowej części bohaterowie właśnie polegli. W związku z tym ten smutek, ludowość by nawet nie pasowała do tematu. A radość i feria ludowych rytmów tanecznych to już szczęśliwy finał. Komisja przyjęła to do wiadomości i utwór puściła, że tak powiem, kolokwialnie. Wszelako po jakimś czasie ktoś życzliwy doniósł, że owszem, było to środkowe ogniwo, ale nie żadnej symfonii na cześć poległych bohaterów, a utworu o męce i zmartwychwstaniu pańskim. O kompozytorze już więcej nikt nie słyszał, może poza pół redaktorem, bo uczyłem się z jego jedynego dzieła wydanego, Gry na kontrabasie. Napisał Szkołę na kontrabas, część pierwszą i drugą, Jan Paradowski. Do tego chyba prowadzą różne myśli polityczne w sprawie muzyki. Odpływamy na razie z tych rejonów. Corona Song, czyli o konieczności mycia rąk, zachowania dystansu i tym podobnych rzeczach. Po angielsku, a w zasadzie po amerykańsku. A później również z Luizjany śpiewaczka gospel, ale bardziej tak po afrykańsku. Virus. Its name is Corona. Where's it from? Its hometown is Wuhan. It all was calm and then a breakout. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. We all should stay on our toes. All over the world. Times are tough, but we're working hard to keep this thing from getting worse. I am feeling gentle. Pani Arnika pisze, jak mawia mój mąż przy okazji utworów country, Korneliusz Pacuda byłby dumny. Jeśli chodzi o Korneliusza Pacudę, naszego kolegę radiowego, to znany był z tego, że uważał, że wszystko to jest country. I kiedyś słysząc to, Paweł Sztompkę, szef redakcji muzycznej wówczas, pomyślał, popatrzył na Korneliusza Pacudę i spytał, a Jan Sebastian Bach też? Korneliusz Pacuda nieco przygasł, ale po chwili powiedział też. O, w związku z tym kolejny utwór country u nas w klubie, tyle że z Odessy, Chuligańskaja. Yeah. Nie udało mi się państwa zmylić na facebookowym profilu. Od razu państwo napisali, że to żadna Odessa, tylko tuba. I oczywiście, a powód przypomnienia Gendosa jest taki, że to kolejny nasz rodak, tyle że z Tuwy właśnie. Przyjechał jakiś czas temu i osiedlił się na stałe pod Jelenią Górą i nagrał chyba wszystkie swoje płyty, mieszkając już w Polsce. A zatem pytanie, czy polska muzyka, czy nie bardzo. Johnny Clegg i Savuka. Kolejny przykład dość ciekawego podejścia do tego zagadnienia, dlatego że to artysta, który przyszedł na świat w Wielkiej Brytanii, wychował się w RPA, mieszkał długo w Zambii, a oboje dziadkowie z Wilna, gdy Wilno było jeszcze polskim miastem. Rodzina żydowska. Johnny Clegg, jedyna płyta, jaką na Łomeksie udało mi się znaleźć, na stoisku francuskim. Pytałem się zatem, dlaczego promują muzykę, która nie ma z kulturą francuską wiele wspólnego. Powiedzieli, że to jak najbardziej muzyka francuska, dlatego że Johnny Clegg kiedyś wydał płytę we Francji. I to wystarczyło. Dlatego też Johnny Clegg, Francuz, ale ponieważ z Wilna, to być może także i Polak. Warsaw 1943, polsko-angielski tytuł w moim wykonaniu. Chodzi o powstanie w getcie. Johnny Clegg i Savuka. Hamambuga, hamambuga, azotengisi swelagiti, itswelagiti. Hamambuga, hamambuga, azotengisi swelagiti, itswelagiti. John Clegg. My już powoli dopływamy do portu. Przypomnę, że osobliwości muzyczne, świąteczne z niedzieli na poniedziałek o północy. Oczywiście w programie trzecim mówiliśmy o Zaiksach, o tantiemach. To tylko uspokoję słuchacza, że sprawa nie jest taka prosta i oczywista, bo Afrykańczycy, których gramy, nie mają podpisanej umowy z naszym Zaiksem, a przynajmniej do niedawna nie mieli, nie wiem jak jest w tym momencie, i w związku z tym każdy utwór z Afryki, z tych krajów, z którymi umowy nie mamy, nie jest opłacane, a pieniądze, które Polskie Radio płaci Zaiksowi, później są rozdzielane pośród polskich muzyków. W związku z tym uspokoiłem chyba. No i na zakończenie Brenda Fassie, podobnie jak Johnny Clegg, który śpiewał przed chwilą, również odeszła, chociaż to zupełnie inne pokolenie, ale prowadziła wyjątkowo niehigieniczny tryb życia, który zapewnił jej niesamowitą popularność i kultowy status. Brenda Fassie na zakończenie klubu folkowego. Ja dziękuję za słuchalność i namawiam do zostania z Trójką także i później. Zapraszamy do reklamy.